Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Deze week hebben we alweer de één na laatste lezing van het boek Shemot, Exodus. De naam van het gedeelte is Vayakhel, wat betekent en hij vergaderde, of en hij riep samen. Meestal wordt het tegelijk gelezen met het slotgedeelte van Exodus, Pekudei. Maar omdat dit jaar 5776 een schrikkelmaand heeft, wordt het apart gelezen. De volledige openingszin in het Hebreeuws luidt: Vayakhel Moshe et kol adat bnei Yisrael. Je zou het kunnen vertalen met: en Mozes riep alle aangewezenen van de kinderen Israëls samen. Hij roept de Israëlieten samen en herhaalt de woorden van de eeuwige aangaande zes dagen werk en de Shabbat in relatie tot het maken van het heiligdom. En ook het gebod om truma te nemen, dat is een vrijwillig hefoffer te brengen. We vinden hier een herhaling van de woorden die de eeuwige tegen Mozes heeft gezegd voor het incident met het gouden kalf. Aan het sabbatsgebod wordt de nadere specificering toegevoegd om geen vuur te maken. En dan brengen de Israëlieten vrijwillig allerlei materiaal. 35 vers 29... Kol ish we isha, iedere man en vrouw, wier hart hen dreef, om met iets te komen voor al het werk dat de eeuwige geboden heeft te doen. Vervolgens lezen we dat Mozes nu aan het volk doorgeeft wat God eerder tegen hem zei in hoofdstuk 31. Bezalel, zijn naam betekent onder de schaduw van God, uit de stam Juda, wordt door de eeuwige bij zijn naam geroepen en met de geestesadem van God vervuld om al het werk aan het heiligdom te doen en ontwerpen te maken. Aan zijn zijde geeft de eeuwige Oholiaf, wat betekent: mijn tent is de vader, uit de stam Dan. Samen zullen ze ook onderricht en leiding geven aan alle anderen die meehelpen met deze immense klus. Het zijn niet zomaar twee aannemers. Hun naam, dat is hun wezen, is zelfs met het werk verbonden. Ten slotte lezen we in deze parasha de opsomming van het daadwerkelijke vervaardigen van alle onderdelen. De tent, de planken, de ark, de tafel, de kandelaar, het altaar voor het reukwerk, het altaar voor de opgangsgaven, het wasbekken en de voorhof. Het geweldige van dit alles is dat het uiteindelijk niet bij woorden is gebleven. Het werk aan het heiligdom wordt uitgevoerd en de woning van God krijgt gestalte. Lees Shemot, Exodus 35, vers 1. Mozes vergadert heel de samenkomst van de zonen Israëls en zegt tot hen: dit zijn de woorden welke de ene heeft geboden om te doen. Mozes roept heel de samenkomst van de kinderen Israëls bijeen. Het is de naam van de parasha, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Yisrael. In deze openingszin worden twee bijzondere Hebreeuwse woorden gebruikt. Ten eerste Vayakhel, en hij riep samen. Het basiswerkwoord bestaat uit de letters Kuf He Lamed, dat in de oorzakelijke vorm doen vergaderen of samenroepen betekent. Kahal is het zelfstandig naamwoord en betekent samenroeping of vergadering, in ons geval van de kinderen van Israël. Een bekender woord dat daarvan is afgeleid is Kehila, of zoals in de Joodse gemeenschap wordt gebezigd, kortweg killen. De vertaling daarvan is ongeveer hetzelfde. Samenroeping, congregatie of gemeente. In Tenach komen we dat woord maar 2 keer tegen. In Deuteronomium 33 vers 4. Mozes heeft ons de Torah geboden, een bezit voor de gemeente van Jacob. En in Nehemia 5 vers 7, waar Nehemia een grote vergadering bijeenroept. Een kehile gadol, waar met name het gaat om vooraanstaande en bestuurders. Veel Messiaanse gemeenten in Israël heten dan ook kehila, zoals Kehilat HaKarmel. De taf, de T-klank, komt erbij als het woord in een samentrekking met een ander woord staat. Het is geweldig als we ons in Nederland verbinden met juist de Messiaanse kehiles, de gemeenten in Israël. Het woord kerk wordt meestal vermeden. Daar kom ik straks nog even op terug. Sommige uitleggers menen dat er een verwantschap bestaat tussen het woord kahal en, als we de letter he weglaten, het woord kol, stem. In onze parasha is het Mozes die Israël samenroept, maar uiteindelijk doet de bat kol dat. In het Joodse denken is de bat kol de hemelse openbaringsstem. Hij wordt gezien als een representant van de eeuwige God zelf. Het tweede woord dat we in de openingszin in deze parasha tegenkomen is het woord adat. Nu zal dat woord ons op het eerste gezicht niet zoveel zeggen, maar de wortel van dit woord is ja'at, wat aanwijzen betekent en in de leidende vorm een afspraak hebben. Het zelfstandige naamwoord moed, dat veel luisteraars wel herkennen, is hiervan afgeleid. Even ter herinnering, waarom riep Mozes, maar dus eigenlijk God, het volk samen? Dat was om de Ohel Moed, de tent van samenkomst, beter gezegd de tent van de vaste afspraken, te gaan bouwen. Die tent zou dienen als woning, als heiligdom, maar zeker ook als plaats van ontmoeting. De priesters zouden daar een centrale rol in krijgen, om de bediening van de verzoening ter hand te nemen en zo de weg naar Gods hart te openen. De toegang tot de troon van genade. Dat is het uiteindelijke doel van elke kehile, elke samenroeping die de eeuwige bij elkaar brengt. En alle onderdelen worden daarbij betrokken. Weet u nog wel, het ging om het bouwen van een heiligdom, maar ook een woning. Bij God mag je thuiskomen. Er is een altaar, een wasvat, maar ook een kandelaar en een tafel. Als we de openingszin dan nog eens tot ons laten doordringen, dan begrijpen we dat God Israël als een gemeenschap samenroept en afspraken met hen maakt voor een speciaal doel. Dat doel is dat hij zich kan openbaren. En hij doet dat door middel van de vergaderingen en moedim van Israël. En wat is het dat de gemeenschap samenbindt? We lezen in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 19. Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van de Messias, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. In vers 21 lezen we dan het woord gemeente, in het Grieks ecclesia. Dit is een klassiek Grieks woord dat volksvergadering betekent. In het vroege Griekenland werden alle mannen in verband met het stadsbestuur bijeengeroepen. Dit woord werd ook gekozen voor de Septuagint, de Griekse vertaling van de Tenach. Schrijvers als Shaul, Paulus sloten daarbij aan, waarbij ze dicht bij het oorspronkelijke begrip bleven. Ecclesia betekent dus ook samenroeping of gemeente. De woorden die wij vandaag de dag gebruiken zijn kerk en synagoge. Waar komen die dan vandaan? Beide hebben ook een oorsprong in het Grieks. Kerk is een verbastering van het Griekse kuriakon. Dit is nieuwtestamentisch en later christelijk Grieks. Kuriakon betekent wat van de Heer is, zoals de maaltijd van de Heer. Maar werd later toegepast op het huis dat van de Heer is en ook op de gemeente die van de Heer is. Kuriakon betekende dus zowel kerkgebouw als kerkgemeenschap. In beide betekenissen wordt het woord kerk dat er vanaf komt gebruikt. Ecclesia, gemeenschap, geeft dus, afgezien van de anti-Joodse connotaties van het woord kerk, ook beter weer waar het om gaat. Het woord synagoog kan tweeërlei betekenis hebben. De bijeenkomst en de ruimte waarin mensen samenkomen. In Jacobus 2 vers 2 wordt dit woord gebruikt. Maar het gaat altijd om een samenkomst van personen die met hetzelfde doel bij elkaar zijn. Zo is de synagoge ontmoetingsplaats, leerhuis, gebedshuis en rechtbank tegelijk. In de betekenis van verzamelen of vergaderen komt het woord synago op vele plekken in het Nieuwe Testament voor. Een soortgelijk woord, episynagoge, vinden we in Hebreeën 10. En laten we op elkaar acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen. Nadruk ligt op het samenkomen, niet op een of ander gebouw. Zo mogen wij ons aansluiten bij de vergadering die God samenroept, uit de Joden, maar ook uit de volk. Shemot Exodus 35 vers 30 tot en met 36 vers 2 en dan nog vers 13. Dan zegt Mozes tot de zonen Israëls, ziet, bij namen geroepen heeft de ene Bezalel, zoon van Uri, zoon van Goer, uit van de stam Juda. Geestesadem van God vervult hem, van wijsheid, van verstand, van kennis en van alle werk om ontwerpen uit te denken en ze te maken in goud, in zilver en in koper, in het snijden van edelgesteente voor vulwerk, in het snijden van hout, om dat te maken in alle werk van een ontwerper. En de gave om te onderrichten, heeft hij hem in het hart gegeven. Hem en Oholiab, zoon van Achisamach, uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld van wijsheid van hart, om te kunnen maken alle werk van een snijder en een ontwerper, van een wever die werkt met azuurblauw en purperrood, met scharlakenkarmozijn en met doek, en van een spinner. Makers van elk werk en uitdenkers van ontwerpen zijn zij. Bezalel met Oholiab en alle man met een wijs hart, in wie de ene gegeven heeft wijsheid en verstand om te kennen en te doen alle arbeid voor de dienst in het heiligdom, zal doen naar al wat de ene heeft geboden. Dan roept Mozes, Bezalel, Oholiab en alle man wijs van hart, aan wie de ene wijsheid in het hart heeft gegeven, elk wiens hart hem heeft opgeheven om te naderen tot de arbeid om die te doen. 13. Hij maakt 50 haken van goud en verbindt dan de kleden, één aan één, met die haken. Zo wordt de woning één. In een midrash bediscussiëren de wijzen van Israël de verdiensten van Bezalel. degene die door God was uitgekozen om de bouw van de woning van God te leiden. Met deze drie dingen, wijsheid, verstand en kennis, werd de wereld geschapen. En met deze drie dingen werd ook de Mishkan gebouwd. Met deze drie dingen werd de tempel gebouwd. En ook als God deze zal herbouwen in de toekomende tijd, zal het met deze drie dingen worden gebouwd. Wijsheid, verstand of inzicht en kennis, daarmee wordt de woning van de eeuwige gebouwd. En dat niet alleen op menselijk vlak, want er staat, geestesadem van God vervult hem. Zo is ook zijn naam, Bezalel, in de schaduw van, onder de bescherming van de eeuwige zelf. En ook de naam van zijn compagnon, Oholiaf. Mijn tent is de Vader. Ze hebben vakmanschap, dat zeker, maar ook geestelijk inzicht. De ontwerpen die ze uitdenken komen volledig overeen met het bouwplan dat God aan Mozes heeft laten zien. Daarnaast wil deze midrash ons ook leren dat de geest van God creatief, scheppend is. Er wordt iets gemaakt wat er eerder in die hoedanigheid niet was. Maar hoe hadden deze twee mensen deze immense klus kunnen klaren zonder de hulp van diegenen die bereid waren op allerlei gebied werkzaam en behulpzaam te zijn? Het begon natuurlijk allemaal met de inzameling van de materialen. Exodus 35 vers 5. Kegu meitchem truma ladonai. Neemt bij u een heffing voor de eeuwige. In Parasha Truma hebben we daar al uitgebreid over kunnen lezen. Nu worden de woorden door Mozes naar de volksvergadering uitgesproken. Ten eerste neem. Wij zouden zeggen geef. God zegt neem. Neem een gave die je omhoog heft, staat er eigenlijk. Dat is truma, een hefoffer. Het werkwoord roem betekent opheffen. En het ging om een vrijwillige gave, dus het was niet verplicht. Maar het was wel specifiek voor de bouw van het heiligdom. Doe denken aan de collecte die Paulus hield onder de Corinthiërs voor de gemeente in Jeruzalem. Want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren zij ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen, zou hij later aan de Romeinse gemeenschap schrijven. Zo mogen wij als gelovigen uit de volken ook bijdragen aan met name de gemeente in Israël. Terug naar de tekst. En dan komen ze. Elke man wiens hart hem stuurde en iedereen wiens geest hem dreef. Ze hebben doen komen de heffing van de eeuwige voor het werk aan de tent van samenkomst. Ze komen aan, de mannen, en bovendien de vrouwen. Iedere gedrevene van hart. 35 vers 21 en 22. Goud, zilver, edelstenen, azuurblauw, purper, scharlaken, karmozijn, linnen en geitenhaar, ramshuiden en zeekoevellen, acaciahout, balsems en olie. Alles wordt gebracht, tot er meer dan genoeg is. Mensen, geef alsjeblieft niks meer, we hebben te veel, ongekend. Wijsheid, inzicht en kennis was overigens niet voorbehouden aan Bezalel en Oholiaf. Bij het maken van de Mishkan waren alle bereidwillige Israëlieten betrokken. En zo krijgt de bouw van het heiligdom daadwerkelijk gestalte. Ieder ontving voor het deel dat hij of zij verzorgde de wijsheid die daarvoor nodig was. Iedere vrouw met een wijs hart, eigenhandig hebben ze gesponnen. Dan kwamen ze met het gesponnene, het azuurblauw en het purperrood, de scharlaken karmozijn en het linnen. Deze vrouwen leverden het basismateriaal waar onder andere de binnenste tent mee kon worden gemaakt. In 36 vers 8 tot 13 lezen we hoe 10 tentkleden geweven worden van blauw, purper, rood, purper, scharlaken en getwijnd fijn linnen met een patroon van gerubs. Uiteindelijk worden 2x5 banen samengevoegd en de twee kleden die zo ontstaan worden met lussen en gouden haken aan elkaar bevestigd. En wel zo dat de Mishkan één geheel werd. De 10 kleden afzonderlijk waren prachtig om te zien, maar het was niet de tent van God. Dat werd het pas toen ze aaneengehaakt werden. De binnenste tent was een van de mooiste en belangrijkste onderdelen van de Mishkan. Het was het geestelijk dak. In de Joodse traditie is de Minyan, 10 volwassen mannen de basis geworden waarop een gemeenschap gevormd kan worden en waarover leiderschap kan worden aangesteld. We komen dit aantal op verschillende plaatsen in Tenach tegen. Als een gemeenschap van gelovigen samenkomt om God te aanbidden, dan vormen ze samen de woning van de Geest van God. Zo zijn ze samen veel meer dan de som van hun delen. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי אשור ועלי נבל עלי היגיון וכינור להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות Lotte Shemot, Exodus 35, vers 2 en 3. 6 dagen zul je werk doen, en op de 7e dag zal er bij u heiliging zijn. Een Shabbat, Shabbaton, rustdag, rustfeest voor de ene. Al wie daarop werk doet, zal worden gedood. Steek geen vuur aan in welk ook van uw woningen op de dag van de Shabbat. In Parashat Vayakhel herhaalt Mozes nogmaals de woorden van God aangaande de Shabbat. Dit is de 5e keer dat we het Sabbatsgebod in het boek Exodus tegenkomen. De eerste keer is dat in hoofdstuk 16 vers 23, waar het volk opgedragen wordt het manna voor 2 dagen te bewaren en met Shabbat niet te gaan zoeken. Vervolgens in Exodus 20 als 1 van de 10 woorden. Dan wordt het genoemd in 23 vers 12 als de rechtsregels voor Israël worden opgesomd in het kader van het verbond. In Exodus 31 vers 12 tot 17 komt de Shabbat nog eens zeer uitgebreid voorbij. Generatie na generatie moet de Shabbat in acht worden genomen en gevierd, zelfs op straffen van de dood. In die passage wordt ook vermeld dat die dag voor de eeuwige en voor Israël een teken is dat eraan herinnert dat hij Israël heeft geheiligd. Het wordt daarom ook wel als de trouwring van het verbond gezien. Hier in de parasha Vayakhel komt hij nogmaals op een bijzondere manier terug. 6 dagen zul je werk doen en op de 7e dag zal er bij u heiliging zijn. Een Shabbat, Shabbaton. Zo op het eerste gezicht klinkt de zin in de meeste vertalingen niet anders. Maar hier wordt het Shabbatsgebod genoemd voor de opdracht om de heffing te brengen en het heiligdom te gaan bouwen. En het werk dat hier genoemd wordt is niet het gewone woord voor arbeid, avoda, maar hier is het melacha. Melacha is het exclusieve werk dat aan het heiligdom wordt verricht. De rabbijnen hebben daar overigens 39 categorieën van werk uit gedestilleerd die allemaal niet gedaan mogen worden. Alles gerelateerd aan de werkzaamheden rond de miskan. Het betekent dus dat zelfs tijdens het bouwen van het heiligdom de rust van de Shabbat hooggehouden moet worden. Er wordt hier zelfs gesproken over Shabbat, Shabbaton, een term die we eigenlijk alleen in relatie tot Yom Kippur tegenkomen. Een dag van volstrekte rust. Volgens sommigen werd het volk samengeroepen juist na de eerste Yom Kippur. Mozes had Israël de vergeving van de eeuwige meegedeeld, na de zonde met het gouden kalf, toen hij voor de derde keer van de Sinaï naar beneden was gekomen. Zelfs het werken aan heilige dingen kan ons uiteindelijk tot afgoderij brengen, als we de richtlijnen van de eeuwige niet toepassen. Ook in onze gemeenschappen of in ons persoonlijk leven kunnen we onder het mom van geestelijk werk onze grenzen gemakkelijk overschrijden en is het goed als we rust in acht nemen. Ten slotte wordt eraan toegevoegd om geen vuur aan te steken in welk ook van uw woningen. Het basisgebod betrof het werk aan de tabernakel en elk vuur om te koken of te bakken. Het hield overigens niet in dat er geen vuren brandden. Alleen het aansteken was niet toegestaan. De orthodoxie heeft daar ook elektriciteit en het starten van auto's en dergelijke aan toegevoegd. Hoe dan ook, het maken van vuur houdt ook melacha in, een soort scheppingsdaad. Overigens gold dit niet voor de mishkan. Daar moesten de kandelaar en de reukoffer steeds blijven branden. In een commentaar las ik dat we op Shabbat ook mogen oppassen voor emotioneel vuur. Het is geen dag om ons extra druk te maken over allerlei zaken, op welk gebied dan ook, maar juist om op adem te komen. Laten we in ieder geval zijn vuur in ons brandend houden. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje

Iedere dinsdagmorgen om 10 uur op radioisrael.nl. Tijd voor gebed. Het Israël Gebedsuur. Live gebed. Onder leiding van Wiert Douglas. Iedere dinsdagmorgen om 10 uur. En 's avonds de herhaling. op mijn eigen boom. Met uw liefde heb ik lief, o God van herstel. Met uw liefde heb ik lief en bid voor Israël. Met uw liefde heb ik lief, o God van Israël. En ik bid voor herstel van geheel Israël. Baruch ata Adonai, Eloheinu Elohe Avotenu, Elohe Avraham, Elohe Yitzchak, Elohe Yaakov. Blessed are you, O Lord our God, God of our fathers, O God of Abraham, Isaac, and Jacob. In all generations, you have been our strength, our song, and our salvation. My brothers and my friends, fear not. The Lord has always watched over us in time of darkness and in time of light. From the very night we set out from the house of bondage, the Messiah, the Holy One of Israel, has gone before us, a pillar of fire by night, a pillar of cloud by day. Blessed be the holy name of Yeshua, Immanuel, God with us. Al tiruach haimidnei afar, hu yadrich otanu b'midbar, milfaneinu amud anan ve'amud ha'esh. Nachoreinu kochot rabim, malchavot parvot zahalat susim, מלפנינו עמוד ענן ועמוד האש. הוא יושיע, הוא משיח, הוא קדוש ישראל. הוא ישוע, ישמע כל צעקתם, אך לא תושיע להם חרבם, ללפנינו עמוד ענן ועמוד האש. אל תביטו ימין ושמאל, דרך זאת כותת המכשול, ללפנינו עמוד ענן ועמוד האש. הוא יושיע, הוא משיח, הוא קדוש. שלום החי, הוא מלאך פניו של אדוני, מלפנינו עמוד ענן ועמוד האש. כי יומם ולילה הוא עומד, הוא אדון לאור. Kodesh. Hu Yoshiach, hu Mashiach, hu Kadosh Yisrael. Hu Yeshua, Alleluia, hu Immanuel. O tagiu b'shalom achai, מלאך פניו של אדוני, מלפנינו עמוד ענן ועמוד האש. כי יומם ולילה הוא עומד, הוא אדון לעולם ועד, מלפנינו עמוד ענן ועמוד האש. מלפנינו עמוד ענן ועמוד האש. מלפנינו עמוד ענן ועמוד האש. Yerushalayim, wo Yerushal oylom, Yerushalayim, wo Yerushal oylom, ay ay ay, oy Yerushal oylom, Yerushalayim, wo Yerushal oylom, Yerushalayim, wo Yerushal oylom, Yerushalayim, wo Yerushal oylom, ay ay ay, oy Yerushal oylom, ay ay yumi, oy Yerushal Yerushalayim, oy Yerushal Yerushalayim. Oy Roshel Yerushalayim, Hakadosh Baruch Hu. Ay ay yumi. Oy Roshel Yerushalayim, Oy Roshel Yerushalayim. Yumi. Oy Roshel Yerushalayim, Hakadosh Baruch Hu. Yerushel oylom, Yerushalayim, oy Yerushel oylom, ay ay ay, oy Yerushel oylom, Yerushalayim, oy Yerushel oylom, Yerushalayim, oy Yerushel oylom, Yerushalayim, oy Yerushel oylom, ay ay ay, oy Yerushel oylom, ay ay yumi, oy Yerushel Yerushalayim, oy Yerushel Yerushalayim. Oy Roshel Yerushalayim, Hakadosh Baruch Hu. Ay ay yumi. Oy Roshel Yerushalayim, Oy Roshel Yerushalayim. Oy Roshel Yerushalayim, Hakadosh Baruch Hu. Oh Yerushalayim. Yerushalayim, Oy Roshel Yerushalayim, Oy Roshel Yerushalayim, Oy Roshel Yerushalayim. של ירושלים קדוש ברוך הוא ושמרו בני ישראל את השבת, את השבת, את השבת. לעשות את השבת לדורותם, לדורותם, ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. ביני ובין בני ישראל Israel et ha-shabbat, et ha-shabbat, et ha-shabbat. La'asot et ha-shabbat ledorotam, ledorotam, brit olam. Ki sheshet yamin ha-sadonai את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ושמרו Radio Israël.nl. Het is nu 10 uur.